Ադրբեջանի իշխանությունների կարողացան հասնել նրան, որ Քաբիրուն դեռևս որոշումը այնտեղ չհասած, արդեն չեղյալ համարեց և գտավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում պիտի մնա և նրա անբաժանելի մասնավոր դեպքում շարժում վնասահասում 2 ժողովրդների բարեկամությանը և մի քանի դատարկաբանություններ։ Ժամեր անգամ չթողեցին, որ այդ որոշումը քննարկեն։ Կենտկոմը անմիջապես մերժեց այդ որոշումը։ Եվ դա է ինձ հուշում, որ Գորբաչովը հենց միտումնավոր էր այդ ամենը թույլ տվել, որպեսզի Քաղբյուրյան որոշում կայացնի մերժի, որ Ղարաբաղցիները հուսալքվեն, թողնեն Ղարաբաղը դուրս գան։ Ամենաանհավանականն էր թվում, որ Քաղբյուրի որոշմանը ոչ մի տեղ այնպես հակահարված չտվեցին, ինչպես Ասկերանը։ Ես նույնիսկ չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարող է արագ որոշում ընդունեն, որովհետև Քաղբյուրի որոշումը դեռևս փետրվարի 21-ի գիշերը Վահան Բաղչերևիչ Հարությունյանը տարել էր Հադրութ և Հադրութում ակտիվ համանացություն էր տվել։ Դեն ժամանակ ով կարող էր համարձակվել Քաղբյուրի որոշմանը դեմ գնալ, բայց ասում են, որ Հադրութի տղաները շրջապատել են շենքը, թույլ չեն տվել, որ այդ որոշումը տանեն։ Ես չեմ կարող 100% ասել տարել, թե չէ, բայց որոշում Հադրութի շուտկոմի բյուրոն ընդունել է։ Միակ Ասկերանում էր, որ բյուրոյի 3 անդամ դեմ են արտահայտվել և քվեարկել բյուրոյի որոշմանը։ Եվ այդ որոշման դեմել փետրվարի 22-ին ընդվզեցինք և կարողացանք ջախջախի չհարված հասցնել ադրբեջանցիներին։ Պատասխանում ամսի 21-ին Ադրբեջանի Կուրթչյան նախարարության պաշտոնատար անց պահել եմ մեր տանը, որպես հյուր, հարգել եմ այդ մարդուն, վախեցել եմ նրա վտանգության համար, ամեն տեղ գնացել եմ փետրվարի 21-ին, ինչպես են ավարտվել Մալյումի կաբինետում, շրջկոմի 2-րդ քարտուղարի, որը թուրք է, եւ ինչ են որոշել։ Մի քիչ ուծ չենք հասկացել, բայց այդ չի դեպքը կատարվել է եւ նախապատրաստված քայլ է եղել տա։ Մի անգամ ես չեկանք ինքնապաշտպանությունը կազմակերպան հարցում։ Սկզբնական շրջանում հանրահավաքը նախատեսեցինք, բայց որ արձակվեցին, ստիպված գնացինք ինքնապաշտպանության առաջարկելու։ Ընթացքում էլ այդպես մի անգամ ես չէինք սպասում, որ կարող է անհրաժեշտություն լինի զենք կիրառելու, բայց այնտեղից կրակոցներ լսվեցին, տղաները եկան, համոզեցին, որ գնանք զենք բերենք։ Զենքը բերեցին, թուրքերը հարձակվել էին, մի երկու անգամ արձակվեցին, քարով հետ մղեցին, երրորդ անգամ արդեն ամբողջ ճանապարհով մեզ վրա վազելով գալիս էին։ Մի քանի վայրկյանից անխուսափելի էր կոտորածը։ Հենց այդ կրակոցները լսվեցին, կարծես գերբնակ այն ուժ կանեցրեց դրանց։ Մի քանի երացանով բազմահազարանոց թուրքերին կանեցրին։ Վիճելի հարցեր կա քանակի վերաբերյալ։ Թուրքերը մեզ սպառնում էին, որ 100,000-ով են գալու։ Մերոնք այդ քանակը նվազեցնում են։ Միջդեռ Ասկերանից 4 կիլոմետր տարածքը ձգվող ճանապարհը, Խաչմերուկը, այդ ամբողջ ճանապարհը դիկներ մարդկանցով, այնքան խիտ էին, որ իրանց մեքենաները չէին կարող շուրգան հետ գնան։ Ադրբեջանցիները իսլամի դրոշն էին բարձրացնել եւ Թուրքիայի հետ փորձում էին ստեղծել շատ ավելի սերտ կապ եւ նրանց միջոցով կարողանան հայերի նկատմամբ հաղթանակ տան։ Եվ ես ուզում եմ ասացնել մի անհատի անուն, որը մոռացան է տրվել եւ իշխանությունների կողմից, եւ լրագրողների, եւ պատմաբանների։ Յուրի Իշխանյան գրակոցը իր կողմից եղել, որը ստարտեցրել է թուրքերին եւ որից հետո ճողոպորել են փետրվարի 22-ին, երբ Ասկերանի վրա արձակվեցին թուրքերը։ Հայասերը նկարել է, բայց չի իմացել, հետո ԿԿԲ-ի կողմից հայասերի նկարների հիման վրա բռնագրավել են նրա ժապավենը, լուսանկարները, եւ նրա վրա որս են կատարել։ Ո՞վ է մասնակցել այդ դիմադրությանը։ Մեր կողմից է որս կատարել, եւ մեր գավաթի տղաներից մի մասը հայտնվել են ադրբեջանական բանտերում, երբ արդեն կատարվեց Սումգայիթը, ռուսները ստիպված նրանց տեղափոխել են Ռուսաստանի բանտերի դատելն դեղա կատարվել։ Մարդիկ կան, ասում են, մենք 85 թվականից ջոկատներ ունենք ստեղծած, պարզապես ծիծաղել է, դա նման է Քրիստոսից առաջ քրիստոնյա լինելուն, եթե ջոկատներ եղել է, ապա եւ փետրվարի 22-ին որոշում էր մեր լինել չլինելու հարցը, որտեղ էին այդ ջոկատները, մանավանդ որ հայտնի Յուրի Իշխանյանը ջաբին գնացել է Ստեփանակերտ հրապարակը, խնդրել որ օգնեն, ոչ մի օգնություն չի եղել, դատարկաձեռը վերադարձել է Ասկերան։ Ընդհանրապես ես չեմ պատկերացնում, որ ինչ որ ջոկատ եկա, չգիտեմ ինչի համար են դրանք ստեղծել, բայց երբ որ ազգ լինել չլինելու հարցներ ոչռում, չկային, այդ ջոկատները չկային, ստիպված էինք ոտքի վրա կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը։ Ինչ մնում է հարձակման լուրջ լինելուն կամ լուրջ չլինելուն, դա հետագայում փորձ ցույց տվեց, որ նրանք այդպես էլ չկարողացան գտնել այն բանալին, որ մտնեն Ասկերան, որովհետև Ասկերանի ինքնապաշտպանները միայն մենք չէինք, մենակ չէինք, մեզ աջ և ձախ կողմից նույնպես պաշտպաններ կար, խնաբադը որպես նույնպես շատ հերուսական գյուղ կարողացան միայն 13 անգամ խանաբադի վրա գրոհել են, բայց ոչ մի անգամ արդյունքի չհասան, եւ ասկերանի վրա էլ նույնպես բազմաթիվ անգամ գրոհել են, մերոնք հակագրոհով ահագին տեխնիկա եւ զենք ու զինամթերք են վերցրել, եւ ամեն անգամ իրան գալով մենք հակագրոհելով մենք ավելի ենք ուժեղանում, եւ լրջորեն փորձում էին, որ նույնիսկ մենք մի անգամ մի պլան հայտնաբերեցինք, թուրքերը պլանավոր էին, որ երեք ուղղությամբ հարձակվեն, եւ նրանց միացման վայրը ընտրված էր այսօրվա Բերքաձորի Խաշմերուկը, այնտեղ պիտի բոլոր ուժերը գային հավաքվեին, որպեսզի այնտեղից հարձակվեն Ստեփանակերտի վրա։ Այդ պլանը պահում էինք, այդ շտաբում ա եղել, որը լա ինչ արել չգիտեմ։ Փետրվարի 22-ը իսկապես խորհրդանշական օր է, որովհետև տեղի ունեցավ մի դեպք, որը դարձավ մեր շարժման ռազմական փուլի մանրակերտը։ Ինչ առումով Ադրբեջանը փորձեց ուժի դիրքերից ահաբեկել Արցախի ժողովրդին, Արցախի ժողովուրդը կարողացավ դիմագրավել ճշնամուն, հետ շպրտել, եւ մոտավորապես այս մանրակետով նմանությամբ 94 տիվը նույն սենարով տեղի ունեցան իրադարձությունները։ Ճշնամին փորձում է ուժի դիրքերից լուծել ինչ որ խնդիր, հարձակումներ է գործում, մեր կողմից ստանում է արժանի հակահարված, մինչեւ արդեն 94 թվականին հրադադարի պարտադրումը, որը պահպանվեց մինչեւ 16 թվականի ապրիլ։ Այսինքն այս սկզբունքային մոտեցումը մեզ պետք է նաև այն առումով, որ երբ այսօր մենք քնտրտուքի մեջ ենք, թե ինչպես պետք է կարգավորվի հակամարտությունը, ինչպիսի լուծում մենք պետք է տեսնենք, լուծումը մեկն է, պետք է հակառակորդին պարտադրել մեր կամքը, այլ եղանակ ամենայն դեպս որպես պատմաբան ես չեմ տեսնում։